Wstałem, mijając się znów ze słońcem, więc do rana już nie zmrużę oka, to proste. Wczoraj dałem się ponieść, dziś muszę to odczuć, więc sam niosę ciężar, co mi miażdży kręgosłup moralny. Jeszcze ten sen, banger, tak chory, jakbym miał ojom we łbie. Pięknie się zaczął ten dzień, tfu, noc. Coś mi mówi z powrotem, wróć w koc. Się zawiń, ale chcę coś zawinąć, więc szukam, może się odstało coś gdzieś z kucha. Szukam worków, wzrokiem po pokoju całym, ale to ciężka sprawa, skoro mam je pod oczami. No to chuj, kilka petów na pusty żołądek. To Lady Gaga, gra w przełyku koncert. Puszczam Eliota Smitha, daję volume w górę, a sąsiad zaczyna pukać w rurę. Znów dzień, zamieniam w noc. Znów dzień, zamieniam w noc. Znów dzień, zamieniam w noc. Znów dzień, zamieniam w noc. Znów dzień, zamieniam w noc. Znów dzień, zamieniam w noc. Znów dzień, zamieniam w noc. Znów dzień, zamieniam w noc. Myślę sobie, nie jest źle, odwiedzając zlew. Chuj z tym, że wyplułem żółtko, tydzień temu była krew. Siadam na kibel, choć to pomysł niekoniecznie dobry, bo mam problem, który zrymujesz do opieką wodby. Światło latarni odbija się od szybki, a w środku wszędzie burdel, jak na Red Light District. Pudełka po pizzy sięgają sufitu, butelka po whisky z tych niższych cenników. Patrzę pod nogi, kiedy idę tym slalomem, tej, której tu była wczoraj, to nie przeszkadzało, nie. Ta, która by mnie ustawiła, nie chce mnie znać i nie dziwię się jej, znów siedzę sam. Zerkam do lodówki, pusta jak stara proca, a może niedowidzę, bo ponoć chudnę w oczach. Jutro wpadnę do mamy na zupę, jedną łapą biję z nią pionę, drugą trzymam garnuszek. Chyba czas zrobić coś z życiem, Michał. Myśli głośniejsze są, gdy w bloku nocna cisza. Wyłączam Eliota Smitha, innego coś wybiorę, a sąsiad zaczyna pukać żonę.